أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا، إنه هو التواب الرحيم. توبة عبد ظالم لنفسه، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني فأنا عبدك، فأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليبعثن الله من مدينة بالشام يقال لها حمص 70,000 يوم القيامة، لا حساب عليهم ولا عذاب، مبعث فيما بين الزيتون والخائط في البر الأحمر. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، فتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. geçen cuma günkü dersten bir hadis-i şerifi tekrarlıyorum. لَيَأْخُذَنَّ رَجُلٌ بِيَدِ اَوِهِ. Bu çok dikkate değer bir söz. Nasıl dikkat ediniz? Yani beni filan kurtarır. Benim babam böyle büyük bir adamdı. Dedem de böyle büyüktür. Şeyhim de kutbu zamandır. Onlar bizi kurtarır. Bu gibi şeylere aldanılmaması için şu hadise dikkatle dinleyin. İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberlerin babasıdır. İbrahim Aleyhisselam malum uzun boylu hikayesini söylemez lüzum yok. Cenab-ı Hakk'ın halili. Her namazda salavat-ı şerifin içerisinde Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed kemâ salleyte ala İbrahim'i diyerekten her gün namazımızda anarız kendisini. Kur'an'da da hikayesi pek çoktur. Şimdi bu İbrahim Aleyhisselam babası hayatta iken ona diyor, ya Rabbi babamı affeylesin. Mağfiret eylesin diye babasına dua ediyor. Bir vakitsine babasının küfrü tahakkuk etti. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam babasının lehine dua etmekten kaçındı. Etmedi artık babasına. Çünkü babası küfür üzerindeydi. Babası küfür üzerinde olunca babasına dua etmenin doğru olmadığını kendisi bildiği gibi bize de bildirmek üzere duadan vazgeçti babasının lehine. Baba bu. Şimdi kıyamet koptu da kıyametteki hatırayı burada naklediyor. Kıyamet günde babasının elinden tutmuş İbrahim Aleyhisselam. Ki onu cennete koysun. Şefaat etsin babasına. Peygamber babasına şefaat etmezse kime şefaat eder? Evladına şefaat etmezse kime şefaat eder? Evvela tabii baba ve evlat. Şimdi babasının elinden tutuyor. Cennete koymak için. Cenab-ı Hak bir ateş yaratıp aralarını ayırıyor. Babayla oğlun arasını ayırıyor. Cennete sokması, götürmesine izin vermiyor. Buradan bir müdadi sesleniyor. Tellal tabir ederiz ya. Seslenici. Bir ses, münadi bir melek tarafından nida alınıyor. Ennel cennete la yedhuluha müşrik. Cennet öyle bir yerdir ki buna hiçbir müşrikin, şirk koşan adamın girmesine izin yok. Bizim dersimiz cumaları israf üzerinden gidiyordu. Ve ennel müsrifine hüm eshabun nâr. Müşrikler en nihayet eshabunnardır. Eshabunnar demek cehennem adamındırlar. Müsrif olan insanların, müsrifin manası bak ne kadar genişliyor. Müsrif derse ekmekleri zayi etmek, parayı zayi etmek ama bak en nihayet nereye götürür? Ennel müsrifin hüm eshabunnar. Müsrifler cehennem adamıdır. Niçin? İsraf şirke götürüyor insanı. Paralar tuğyana sevk ediyor. Tuğyanlar Allah'ı unutturuyor, peygamberi unutturuyor. Zevk-ı sefasının peşinde bu hayat bu hayattır diyor. Bu hayat aslında bir hayat yok. Yapacağını yapan çalışıyor. En nihayet ne oluyor? Eshabına bakıyor Allah muhafaza. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın babası da eshabına. Baba ama ne kadar olsa baba dayanamıyor. O ev babasını kurtarmak istiyor. İnne Allah'a azze ve ce had harramel cennete ala külle müşrik. Her müşrikin üzerine Cenab-ı Hak cenneti haram kılmıştır. Cennet haramdır. Müşrike cennet yaramaz. Giremez. Hiç midir? Şimdi İbrahim Aleyhisselam bu nidayı duyuyor. Bu nida bir meleğin nidası. Cennete müşrik giremez. Çünkü Allah-u Teala cenneti bütün müşriklere haram kılmıştır. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dayanamıyor. Diyor ki ya Rabbi, Ebi, Rabbi, Ebi, Rabbi, Ebi. Bak ya Rab babamdır. Ya Rab babamdır. Ya Rab babamdır. Üç defa dedi. Yani nusret ya Rab. Babamı kurtarayım. Cenab-ı Hak bakıyor İbrahim çok ileri gidiyor. Derhal babasını fe'havvelu fi suretin kabiha. Babasını gayet çirkin bir surete çeviriyor ve çirkin de bir koku veriyor. Ki artık İbrahim'in burada durmasına şey imkan kaldı. Ve o zaman da terk ediyor bu. Yani çok dikkatli şayandır bu. Bir İbrahim Aleyhisselam peygamberi azim 1, 2, 3, 4, 5 tane ravi var. Bu hadis duacıdır. Yani öyle benim şeyhim bu zamandır. Abdülkadir Geylani'dir. Benim şeyhim Nakşibend Hazretleri'dir. Rufai Hazretleri'dir. Bak ateş beni yakmaz. Ateşin çeşitli hünerleri de vardır. Bunların hepsi dünyanın aldatıcı şeylerdir. Allah'a sen kendini sevdirebiliyor musun? Ne mutlu sana. Allah'a sevdiremedikten sonra ne şeyhim para eder ne de babam işte başkası peygamberdir. Peygamberimizden şefaati tabii ümmetine olacak. Olacak ama müşrik olmamak şartıyla. İman sahibi olmak şartıyla. İmandan uzaklaşmış. Efendim bu kimseye peygamber ne yapar? Allah kusurumuzu affetsin de. Allah'a layık bir kul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem layık bir ümmet olmak şerefine cümlemizi nail et. Bu namaz hakkında tabii insanların çeşitli fikirleri var. Birçok insanlar henüz gençlik yaşlarında namaz kılmada tembellik ederler. Ve özürler beyan ederler. Bahaneler çıkarırlar. Okuma derdidir, su derdidir, bu derdidir. Allah-u Teala hepsini bilir. Bildiği için emri, teklif-i ilahi herkese layık olduğu devirde verilmiştir. Yani ibadetten kaçmak namaz en büyük günahtır. Günahların en büyüğü zina günahtır. Katil günahtır, haramdır. Hırsızlık günahtır. Bunlar nasıl büyük günahlarsa bunların büyüğü namazı terk etmektir. Bunların daha büyüğü namazı terk etmektir. Nasıl olur da bu vücudu bize vermiş, bu kafayı da vermiş, bu serveti de vermiş de bu nimetleri bize veren Allah'a karşı biz kullukta bahaneler oluyoruz. Canım birisi sana bir apartman verse, bir araba da altına verse, bir de iki de kaç tane hizmetçi verse, bu adama biz ne yapacağımızı şaşırırız ya. Elini değil ayağını döveriz. Halbuki her şey fani şeyler. Bu varlığı vermiş Allah-u Teala, bu zekayı vermiş. Bizim gözümüze Allah'a sirke bir arıza olsa, kulağımıza bir arıza olsa, kafamıza da bir arıza olsa, kim bunun hakkından gelip de bizim kafamızı yerine koyabiliyor? Hep görüyoruz işte. Zavallı deliler, tıbarhanelerde analar ağlıyor. Niçin yapamıyoruz bir kafa onlara verelim? Onun için bu nimetin pahası yoktur yani. Ne apartmana değişilir ne de dünyaya değişilir yani. Bu devleti Allah bize vermiş. Binaenaleyh bu nimet veren Allah'a bu namaz kılmakta da çok fevaid var. Hikmetleri sayılmak da tükenmez. Bu kadar faideleri terk ediyoruz. Sıhhatın yerinde olur sabahleyin erken kalkarsan. Abdestini alırsan daha dikleşirsin, kuvvetleşirsin. İhtiyarlamazsın kolay kolay. Belin de bükülmez kolay kolay. Birçok fevaidi vardır. Bunları sen terk edip de mütemadiyen paranın peşinde koşmak, şunun peşinde koşarak Allah'ı unutmak ne kadar büyük felakettir. Onun için kimseden medet beklememeli, Allah'a kendini sevdirip, Resulullah'a kendini sevdirip, Allah'ın sevgili bir kulu olarak yaşayıp, Allah'ın sevgili kulu olarak bu dünyadan çekilmek ne büyük bahtiyarlıktır. Sen bize lütfeyle yarabbim. Şimdi Şam'ın yakınında Hımz denilen bir memleket var. Halep'ten aşağı doğru inerken, Hama Hımz diyerekten bir memleket var. Bu memleketin ahalisinden 70 bin kişinin kıyamet gününde hesapsız ve azapsız cennete girilecekleri beyan buyuruyor Cenab-ı Hakk'ın. Burada bunlar şehit olmuşlar. Şehit olmuşlar. Büyük muharebeler olmuş burada vaktiyle. Muharebelerden birisinde de şu hikaye hatırımda kalmıştır ki Hazreti Ömer kumandanları muhasıra etmiş bu Hımz şehrini. Fakat bir türlü teslim olmuyorlar. En nihayet papazlardan teklif gelmiş ki bizim vereceğimiz bir zehri içerse biz kaleyi teslim edeceğiz ona. Hazreti Ömer getirin demiş. Hemen zehri verdikleri şeydi. Bismillahirrahmanirrahim bir duası da var ama hatırında yok. Bu duayla beraber içmiş. Bunlar ha şimdi ölecek, ha şimdi ölecek derken bakmışlar ki ölen melen yok. O zaman imana gelmişler, kaleyi de teslim etmişler. Fakat o arada çok şehit olmuş. Bu şehitlerden sebbine elfen. 70 bin şehit diyemel kıyamette. La hesabe aleyhim ve la azab. Hesapsız, azapsız onların cennete girileceğini ve yerlerini de buradan beğen buyurmuş. Allah, yani Allah yolunda böyle fedakarlık yapanların akıbetinin ne kadar hayırlı olduğunu beğen buyuruyor. لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنًا يَنْظُرُ بِهِمَا وَلِسَانٍ يَنْطُقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنْ اِسْتَلَمَهُ بِحَقٍ. Geçenki dersimizde de geçmişti ki, bu cennetten gelen bir taş var ki buna Hacerul Esed diyoruz. Kâbe-i Muazzama'nın köşesinde durur ve oradan tavafa başlanır. Bu taş gayet beyaz idi geldiği vakitte, konduğu vakitte. Fakat cahiliyet devrinin, yani imansızlık devirlerinin insanları buraya sürüne sürüne bu taşın güzelliğini kaybettiler. Beyazlık gittin üzerinden bugünkü halini aldı. İşte bu taşı Cenab-ı Hak yavrum kıyamette iki gözü ve bir de dili olaraktan meydana çıkaracak. Bu taş yantıkı bihi yeşhedü limeniz telemehu bihak. Hak üzerine yani iman ile bu taşa el süren ve öpen yahut karşıdan selam veren insanlara şehadet edecek. Bu geldi ya Rab bana çürüdü elini, yüzüne mesetti, öptü. Tavaf etti yani hac etti diyerekten şehadet edecek ki şefaat edecek demektir. Allah-u Teala beytini tavaf edenleri de inşallah mağfiretine mazhar edecektir. Bunun için geçenki derste bu daş eğer cahiliyet el sürmemiş olsaydı da bu haline dursaydı hiçbir hasta olmazdı ki bu daşa gitsin, elini sürsün de, Ya Rab bana şifa verirsin de, şifa olmadı. Mutlaka şifa olurdu. İlla şifiye. لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ اَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَلَعْلَعُ وُجُوهُهُمْ يَمِرُّونَ بِالنَّاسِ كِهَيْتِ الرِّئِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ قِيل مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ اُلَٰئِكَ قَوْمٌ اَدْرَكَهُمُ الْمَوْتِ فَهُمْ فِي الرِّبَاتِ صَدَقَ رَسُولُهُ. Cenab-ı Hakk'ın lütfu herkese çeşitlidir. Her zaman çeşit çeşit lütuflar vardır üzerimizde. Şimdi burada diyor ki, yarın gelme kıyamette bir kavim bağış olunacak ki, yani mahşerde çıkan kavim, yüzleri ayın 14'ü gibi, lüklü gibi, yani gayet inciler, mercanlar, yakutlar gibi parıl parıl. Yüzleri böyle ayın 14'ü gibi parlıyor. يَمِرُّونَ بِالنَّاسِ كَهَيْتِ الرِّئِ. İnsanların üzerinden böyle bir rüzgar hızıyla geçecekler. İnsanların üzerinden bir rüzgar hızıyla geçecekler. Cennete gidecekler, yatıklarına cennete bir gayri hesap. Hiç sen ne yaptın, ne ettin diye sorgu yok. Ne yaptın, ne ettin diye sorgu olmadan bu süratle kabirlerinden çıktıktan sonra cennete böyle rüzgar hızıyla gönderilecekler. قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Ashab-ı kiram tabii bunu dinliyorlar kendisinden. Diyorlar ki ya Rıza kim bunlar bu devlete, bu nimete mazhar olan kimler böyle? Buyuruyor ki, ulâkühüm, bunlar kavmin bir kavimdir ki, edrekehümül mevt ve hüm fir ribâd. onlara ölüm erişti, onlar düşman karşısında nöbet bekliyorlardı. Düşman karşısında nöbet beklerken ölüm geldi. İster şahadet sebebiyle, ister kendi hastalıkları sebebiyle. Düşman karşısında nöbet beklerlerken, düşman karşısında yok nöbet, yalnız düşman karşısında olmaz. Her yerde nöbet olur, askerin bulunduğu her mutlaka nöbetçileri vardır. Bu nöbet esnasında hepsi aynı hizmettir. Bu nöbet esnasında kendisine bir ölüm gelir de giderse, bu da böyle cennetteki yüzlerinin parlaklığı bir ayın 14'ündeki parlaklığından daha üstün. Yes'a nuruhun beyni eydihim ve bi eymanim. Beyni eydihim önlerine ve bi eymanim yanlarına da. Öyle bir nur ki projektörler para yaklaşmıyor bu nurun yanında. Öyle bir nurla böyle gidiyorlar. Bu komşusundan, dostundan, ahbabından. Aman Ahmet dayı, Mehmet dayı, Ahmet dayı, Mehmet dayı. Dur biraz ne olursun. Biz de senin nurundan istifade ederekten gidelim şuradan. Diyecekler. Diyeceğiz yani. Allah bugün hepimizin mühini olsun. O zaman diyecekler biz bu nuru dünyadayken kazandık. Siz de gidin orada kazanın. Ve gelin buraya. İmkanı var. Artık geçtik. Onun için Cenab-ı Hak şimdi bu mutlaka herkes genç olsun. Vücut boyunda olsun. Nöbetçi olsun. Mümkün olmaz. Fakat bu ribat herkesin şimdi bir iki düşman var. Bir düşman işte hudutları, hudutların dışında olan düşman. Bir düşman da içimizde olan var bizim. Bizi daima kötülüklere sevk etmeye çalışan bir düşman var içimizde. Her gün israftan bahsediyoruz kaç zamandan beri. Boş laf. Niçin? Evvela içimizdeki nefis adam olmadan israfın önüne geçmenin imkanı yoktur. Nefis ağır ediyor her şeyi. Nasıl önleyeceksin? Katliyen önleyemezsin. Bu arzusuna zorla yaptıracaktır. Nefis o kadar finatlar ki şeytandan beterdir nefis. Nefis şeytandan beterdir. Nefis, şeytan bir şey zorlar. Bir yolu gösterir. Hadi şu yoldan gidelim sana. De. Baktık ki beceremiyor. Adam dikiliyor biraz yapmayacak. Geçer başka yola. Yol değiştirir. Hile değiştirir. Ama nefis öyle değil. Bu kadar inatkar bir patlar ille dediğini yaptırır. Onun için bu şimdi sana ne dediyse yaşama tarzlarında bunu yaptırıncaya kadar sana bulaşır. Biz onun hakkında nasıl geliriz? Bu duruşta hiç imkanı karına gelemeyiz. Bunun hakkında ancak riyazet gelir. Ancak hakkından riyazet gelir. Kur'an'ı oku, her gün oku istediğin kadar. Tesbihi çek, istediğin kadar çek. Orucu tut, istediğin kadar tut. Orucun bizim oruç değildir ki. Bizim oruç adet kabiliğinden bir oruçtur. Bir akşamdan karnımızı mükemmel doyuruyoruz. Gece de mükemmel doyuruyoruz. Gündüzün hiç acıktığımız bile belli olmuyor. Buna oruç demezler ki. Oruç insanı biraz eridir şöyle. Eriyince derman da kesilir. Derman da kesilince aklı başına gelir insanın. Fakat bugün bizim oruçlarımız öyle değil ki Allah aşkına. Onun için bu riyazetleri de biz de yapamayız. Yapamadığımız için bu nefsin kölesi, esiri olarak gideriz böyle Allah muhafaza etsin. Allah da yardımcımız olsun. لَيْبْلُغَنَّ هَذَا الْاَمْرُ مَا بَلَغَ الْلَيْلُ وَنَّهُ اِلٰهِ Bu İslam dini dünyanın her tarafına ulaşacaktır. Her tarafına. لَيْبْلُغَنَّ Bali olacak, girişecek her tarafa. Ki hiçbir ev kalmayacak ki İslam'ı duymuş olmasın. Hiçbir çadır kalmayacak ki İslam'ı duymuş olmasın. Herkes bu İslam'ın şeysini duyacak ve öğrenecek, bilecektir. Bunun için Allah aziz ettiğini aziz der, zelil ettiğini de zelil eder. Biz izzeti anlarız ki paran çok olursa, mevkiin yüksek olursa, elini öteğini öpen çok olur, ne aziz adam derler. İzzeti burada arar. Kafirlerin de aziz derler kafirler büyüklerine. Bunların da azizleri vardır. Bu aziz değil bu aziz. İzzet İslamiyetle olur. İslam olmadıktan sonra İsterse dünyanın yegane hükümdarı ol. Yegane hükümdarı ol, para ettir. İzzet, İslamiyet'tir. Bir misalini söyleyeyim. Abdullah isminde bir kumandan. Babasının ismini hatırıma gelmedi. Hazreti Ömer'in şeysi, başkumandanı. Şam'ı fethetmişler. Hazreti Ömer de Şam'a giriyor. Şam'a giderken bak bugün halife yani kendisi, halife. Reis-ül müminin, yani cumhur reisi diyemeyiz. Cumhur reisi bir millete mahsustur. Halife bütün Müslümanlara mahsustur. bu halife-i müminin olduğu için devesini binmiş gidiyor. Fakat diyor ki bir saat devede ben bineceğim, yürüyeceğim. Bir saatte benim kölem binsin deveye. Bu da Allah'ın bir kuludur. Onun da biraz istirahate ihtiyacı vardır. Binaenaleyh gelsin deveye, bu binsin. Bir saatte ben gideyim. Gidiyorlar. Deve Şam'a yaklaşıyorlar. Su geliyor önlerine. Nebet köleye düşmüş. Devenin üstü köle. Hazreti Ömer devenin ipini almış. Halife-i Mümin'i. Dikkat edin kardeşler. Halife-i Mümin'i. Babışlarını da eline almış Hazreti Ömer. Sudan geçmek için deveye çekmek istiyor. Kumandan Abdullah yapışıyor. Geçiyor Hazreti Ömer'le. Ya Emir-i Mümin'i. Ya Halife-i Resulullah. Bak Şamlılar karşıda istikbale gelmişler. Hiç olur mu böyle Reis-i Mümin'in, Halife-i Mümin'in görürsün paçaları sıvalı. Kölede devede gitsin. Yakışma buyurlar. Lütfet, merhamet et. Deveden indirelim de şeyi, köleyi. Sen bin de bir şöyle saltanatla geçelim buraya. Onlar da görsünler. Bir yumruk patlatıyor kumandanına. Bir yumruk patlatıyor. Ulan eğer sen benim kumandanım olmasaydın diyor. Sana yapacağım ceza çok ağırdı ama ne yapayım kumandanımsın bu yeter sana. Allah bizi İslamiyetle aziz etmiş diyor. Allah bizi İslamiyetle aziz etmiş. Daha nerede arıyordun başka azizler? Başka nerede arıyordun? Allah cümlemizi affetsin de İslamiyetin izzetine layık kulların arasına bizleri de kabul etsin. Yoksa parayla izzet olmaz, saltanatla izzet olmaz. Bunlar hepsi fani şeyler. Bunlara tenezzül eden insanlarda da akıl olmaz. Hele bu devirlerde. وَزُلَّنْ يَزِلُّ اللّٰهُ بِهِ الْكُفْرِ Bir de zül var. Zillet hani? Bu zillet de küfrün ta kendisidir. لَيْتَنِ اَرَى اِخْوَانِ رَدُّ عَلَيَّ الْحَوْضَ فَاَسْتَقْبِلَهُمْ بِالْاَنِيَةِ فِي الشَّرَابِ فَاَسْقِيَهُمْ مِنْ خَوْضِ قَبْلْ اَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَلَسْنَا اِخْوَانِكْ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِي وَاِخْوَانِ İlâ ahir. Resul-i Ekrem Cenab-ı Hakk'a şöyle bir ilticada bulunuyor. Ah ne olur diyor. Cenab-ı Hak bana kardeşlerimi da gösterseydi de bunlar benim yarın kıyamet gününde Havz-ı Kevser denilen havzuma geldikleri vakitte ben onları istikbal edip ellerine bardaklarımla sular ikram etseydim. Yani havuzumdan, Havz-ı Kevser diyorlarına. Büyük bardağının sayısı yok, suyunun da nihayeti yok. Böyle bir havuz. Sütten beyaz, baldan leziz. Cennete girmeden evvel bunları ben tanısaydım da, bu benim ihvanımı, bunları böyle istikbal ederekten karşılarına çıkıp sularını verseydim ellerine. Haraşa. Kıyametin hararetle çok şiddetli tabiatıyla. Dediler ki, ya Resulallah, elesna ihvanek. Biz senin ihvanın demeyiz. Ne diyorsun ya? Kal entüm eshabi. Siz benim eshabımsınız. Bu ihvani benim ihvanım nedir ki? Men amene bi ve lem yereni. Bana iman ettiler ama beni görmedi. Ben bunların arasından ayrılmış oldum. Binlerce sene sonra gelen insanlar vardır ki bunlar kitapları okudular. Kitaplardan benim Resulullah olduğumu anladılar ve bana iman ettiler. Böyle şefaat, mucizeler görerekten değil. Bunun kendisini gören zaten mest olup düşüyordu aşağıya. Hayretler içerisinde. Bunun yüzündeki diyor, baksana bunun ashabı olan kimsenin hiçbir evliya bunun derecesine erişmeye imkan bulamıyor. Ne nimettir ki bunu bir kere görmekle ne büyük mertebeye nail oluyor insan. Bu büyük mertebeye nail olmanın mükafatıyken diyor ki men amene bi ve lem yeren. Beni görmedikleri halde iman ediyorlar. İman ediyorlar. İnni seeltu Rabbi. Ben istedim ki Rabbimle en yukurra aynim biküm ve bi men amene bi ve lem yeren. Hem sizinle hem de sizi beni görmeden iman edenlerle gözlerim nurlansın, sürurlansın, sevineyim. Bunu istiyorum Cenab-ı Hak'tan diyerekten Cenab-ı Allah ve Cenab-ı Peygamber bunu bize beyan buyuruyor. Ki Allah sizi de hepimizi de tebrik ederiz günlerde, bu zamanda ki elhamdülillah onu görmedik. Görmek için de can atıyoruz her zaman. Okuruz ayrıca yarın. mübarek cemalini bize hiç olmazsa rüyalarımızda göster diyerekten. İşte harem-i şerifleri de mütemadiyen gideriz. Aman ya Rab, bunun şefaatine ne alet bizi deriz. Onun rahmetinden istifade etmeye çalışırız. Bu kolay bir şey de değildir yani. Bak bugün dünya ne alemde. Bu alemdeyken bir peygamberin kıymetini de bilip de ona salat-ı selamlarla o imanını muhafaza eden bahtiyarların Cenab-ı Peygamber yarın inşallah istikbal edecek, o havz-ı kemserinden bol bol içirecektir. Yalnız şimdi bir şey geldi aklıma. Bekir Haki Efendi denilen bir hoca efendimiz var ya, bu dersinde bir gün anlatıyor. Bir yerde okumuşum. Onun okuduğu teybi almışlar. Keyiflendi, ben dinledim. Onu size anlatacağım. İman size. Bir adam Havz-ı Kevser'in başına gelmiş. İstiyor su iç. Rüyasında bu. İstiyor su iç. Hasan Hüseyin Efendilerimiz, Hazreti Ali Efendilerimizden kovuyorlar adamı. Git defol. Hadi buradan sana su yok. Diyor Resulullah, ya Resulallah, ben senin ümmetindenim. Bak bu adamlar senin şeylerin bana su vermiyorlar. Havz-ı Kevser'in su vermiyorlar. Şikayette bulunuyor yani. Diyor ki, evet, vermezler ve ben de vermem. Neden ya Resulallah? Ben senin ümmetin demeyeyim. Sen benim ümmetimsin ama ve lakin. Senin yanında bir adam var. Bana ve benim getirdiğim şeriata çeşitli çeşitli pis efendim şeyler yapar. Hareketleri vardır, sözleri vardır da sen onu görürsün de her sabah iltifat da edersin ona. Benim. Aman ya Resulallah, ben onu istemem bir daha. Git bunu öldür de, o zaman bu sudan gel iç. Eline bir bıçak veriyorlar rüyada. Geliyor rüyasında adamı öldürüyor. Rüyasında öldürüyor adamı. Uyanıyor da büyük uykudan, bir telaş içerisinde. Sabah namazı olmuş, hemen camiye koşuyor. Bakıyor ki polisler etrafı çevirmiş. Jandarmalar tetkikat yapıyorlar. Nedir filan. Bunu kim öldürdü? Deliler. Çağırıyor. Kimse onun başında komiserini falan. Diyor ben size bir şey söyleyeyim. Anlatıyor vakayı. Diyor bana Resulullah bu akşam pişah verdiğim uykuma halinde. Ben bunu uyku halinde vurdum, öldürdüm. Kimsenin bunda kabahat yok diyor. Benim de kabahat yok. Uyku halinde falan bir şey. Rüyada oluyor. Yani Müslümanın düşmanıyla dost ol, Allah'ın dostuyla dost, düşmanıyla düşman olur. Biz nasıl Müslümanız ki bugün? Yani bizim kafamızı kesilen hakları var. Kafamızın kesilmesine hakkı var. Çünkü Müslüman, Müslümanın düşmanının hacimi, kölesi adeta. Olur mu böyle şey? Olur mu böyle şey? Müslüman 400 lira Müslüman olur. Müslümansa Müslümanlığını yapar, değilse gavurluğunu yapar. Biz gavurdan korkmayız zaten. Elhamdülillah Çanakkale önümüzde duruyor, dün geçti. Kaç yüz bin kişiyi orada şehit verdik. 4 tane, 6 tane devletin topuna göğüs gelmiş bir millet. Düşmandan hiç korkumuz yoktu. Fakat hiç düşman bizi yeniyor. Ne yaptık? Çünkü adı da Ahmet. Soyu da Ahmet. Ama bizde de göz yok, kulak yok. Hangisi gavurdur, hangisi Müslümandır? Tanıdığımız yok. Para gelsin, nereden gelirse gelsin. لَيْهُجَّنَّ هَذَا الْبَيْتُ وَلَيُّعْتَمَرْنَا بَعْدَ هُرُوْجِ يَعْجُورُ وَمَعْجُورُ Allah affetsin kusurlarımızı. Demek yine bir gün gelecek ki bu beyt-i şerif dediğimiz Kabe-i Muazzama tahrip olacak. Tahrip olacak, yıldıracak. Ya'cud, me'cud denilen insanlar zuhur edecek dünyada. Bu beyt doğruda Habeş'in bir ordusunu gelecek, tahrip edecek. Fakat tamamıyla gitmeyecek de böyle duvarlarından bir kısmı kalacak. Yine o beyt yine haç olunacak. Yani beyt yıkıldı diyerekten haç edilmek kesilmeyecek. Yine her şey gidecek. Beytin asıl toprağındadır itibar. Beytin olduğu toprağı üstündeki binayı tabi İbrahim Aleyhisselam yaptı. Evvela Adem Aleyhisselam. Sonra da İbrahim Aleyhisselam yapmış. 11 defa da şimdi yıkılıp tamir olmuş. Beytte değil itibar. İtibar o yeredir. Binayla bu yer orada durdukça yere bir şey olmadı. Bir yer durdukça Müslüman girip orasını tavaf edecekler. Onun için Beytin tahribi Ye'cid-i Me'cid'den evvel olacağı bu hadisi anlaşılmıştır. لَيَدُخُلَدْنَ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70,000 كُلُّهُمْ قَدْ اِسْتَوْجِبُ النَّارَ جَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابِ İbn-i Abbas'ın rivayetinde Cenab-ı Allah Zülcelal Hazreti Osman'a 70 bin kişiye, cehennemlik 70 bin kişiye, dinsiz değil ama. Cehennemlik olunca hepimizin kusurları var. Kusurdan hiçbirimiz hali değil. Bu kusurlar dolayısıyla cehennemliği hak eden insanlar ki bir müddet ceza görürler, yine af olurlar. Böylelerin 70 bin tanesine Hazreti Osman'ın şefaat edeceğini beyan buyurmuştur. Bu şefaatçiler çoktur. Hazreti Osman'a bu şefaat hakkının verilmesinin çok hikmetleri, sebepleri vardır. Hazreti Ebu Bekir de şefaat edecek, Ömer de edecek, Osman da edecek. Burada Osman'ı zikretti yani. Osman yine peygamberin iki kızını aldı. Bir kızını aldı, vefat etti. Tekrar bir kızını daha verdi yerine. Bir muharebe koptu. Hazreti Osman 1000 tane at askeri atından, ötesinden, berisinden teşhis ederekten orduya hediye etti. Çok fedakarlıklarda bulundu. Fakat bunların hiçbirisi Hazreti Ebu Bekir'in derecesine yetişememişlerdir ve yetişemeyeceklerdir de. Çünkü Hazreti Ebu Bekir, şimdi kardeşim geçen bir sorgu sordu. Hazreti Ebu Bekir'in imanı bütün imanların üstünde, kıyamete kadar. Bu okka itibariyle değildir. Bir okka itibariyle oldu, bu kadar okkası var imanını da, bu kadar okkaya kimse erişemez. Bu kadar milyonlarca, milyarlarca Müslüman gelecek de, öyle değil. Ondaki ihlas, ondaki sadakat, ondaki fedakarlığı ümmetten kimsenin yapabilme gücü olmayacak. Bu güce kimse erişmeyecek. Niçin? Bütün servetini bağışlamış bir kere. Namaza gitmeye esnafı kalmamış arkadaş üzerinde. Namaza çıkacak, tesettür edinecek esnafı üzerinde. Hepsini feda etmiş Allah yolunda. Onun şerefine Cenab-ı Hak bütün melekleri onun kıyafetine bürümüş. Bütün arşın melekleri Ebu Bekir'in sıfatına girmişler. Böyle bir kilime bürünmüş. Evde öyle oturup böyle namaz kılıyor. Cenab-ı Peygamber çağırmış da cemaatin için gelmiyor diyerek de. O zaman yollamışlar kendisine. Tebede de öyle gelmiş cemaate. Biliyorsunuz ki bu fedakarlık ufak bir fedakarlık değildir. Bunu kimse bugüne kadar yapabilmiş yok. Kıyamete kadar yapabilecek bir insan da yok. Bütün varlığını Peygamber huzurunda verdim. Bu güzel kızını da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmiş. Sonra bu kaçış demeyelim de hicrette. Hicret esnasında bir mağaraya girdiler. Bu mağarada yegane dost da Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık. Hatta orada çok vakıllar zikrederler. Fakat bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir saat de olsa yan yana kucak kucak kalabilmenin devletine erişmek acaba kime nasip olmuştu? Kime nasip olur? Bu devletler elbette onun imanının ne kadar erişilmez bir mevkide olduğunu bize apaçık gösterir. Allah şefaatlerine nail eder inşallah. Onun için çok kitaplar vardır bunların menakıplarını yazan. Allah şefaatlerine nail etsin diye geçeriz inşallah. وَيَسْأَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا Hatta yes'elehu şis'ane alihi izen kata. Tirmizi'nin, Nesli'nin, Ebu Yala'nın, Hibya'nın, Beyazı'nın, Ziya Mıkkısı'nın, Hazreti Enes'ten rivayetleri. Siz her şeyinizi Allah'tan isteyiniz. Her şeyinizi Allah'tan isteyiniz. Ne kadar güzel de bu. Allah vasıta istemiyor. Arz et bana derdini diyor. Hacetini arz et diyor. Arz et hacetini Allah'a. Nedir hacetin? Nelerin var? Hatta ayakkabının tasması kırılsa, takın yanın tasması kırılsa, ya babacının bilmem neresi kopsa, onu da Allah'tan iste. Yani bu kadar mübalağa yapıyor. İsteyin ne acizleriniz varsa Allah'tan iste. Külle. Bütün acizleriniz Allah. Onun için isteminin de çok yolları var ve vakitleri var. Bu yollardan birisi evvela abdestini alırsın. Güzel bir kirket namaz kılarsın. Arkasından güzel bir tövbe istiğfar edersin. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bol bol salat-ı selamlar okusun. Bunun arkasından da sebdat-ı niyazla, gönül böyle kırıklığıyla, gönül kırıklığı, gözlerinden de yaşlar akıtaraktan bile, gecenin de karanlığı olursa, yahut yağmurun hafif hafif yağdığı bir devir olursa, dualar, ezanların okunduğu bir devir olursa, o zaman dualar da makbul olur. O zaman hacizden Cenab-ı Hakk'a arz edersin. Bak nasıl şifalar ihsan eder, nasıl berekler ihsan eder. Çünkü onun lütfu kadar kimin lütfu olur? لَيْسَ الْوَاصِلْ بِالْمُكَافِي وَلَاكِنَّ الْوَاصِلْ اِذَنْ قَطَعَدْ رَحِمُّهُ وَقَلَهَا Bukhari'nin de olduğu gibi daha 5-6 tane davilerle beraber. Sıla-i Rahim deriz ya, akraba talukat arasında gidip gelme. Anadan, babadan, işte yavrulardan, teyzelerden, dayılardan, amcalardan. Şimdi dünya değişik. Her birisi ayrılıyor mesela. Bu ayrılıklar dolayısıyla ara sıra da gidip sen benim babamsın, anamsın, sen benim abimsin, kardeşimsin, sen benim halamsın, teyzemsin diyerekten birbirlerine şeyi kesmemek, ülfet ünsiyeti kesmemek, akrabalık bağlılığını kesmemek üzere biriniz mesela Erzurum'da olsa, biriniz de İzmir'de olsa yine bu vuslatı yapacak, birbirinizi ziyaret edeceksiniz. Hiç imkan olmazsa iki satır kağıdı yazı yazar, hiç olmazsa gelemedin diyerekler ama 7 seneyi de geçirmemez derler. Mektuplarla olan muhabere yarım muhaberedir. Yarım vuslattır. Tam vuslat gidip gelmek olur. Bunun için bu akraba talukatını ziyareti, bu bana geldi de ben de ona gideyim demek değil daha. Bu bana geldi, ben de ona gideyim değil. Gelmeyene gitmek lazım. Akrabayız, dostuz, ahbabız ama işinin çokluğundan veya bazı dargınlığından dolayı gelmiyor. O zaman biz burnumuzu kıracağız, biraz kanatlarımızı da indireceğiz aşağıya. Biraz da imkanları olursa bol hediyeler alaraktan buna gider. Affet kardeşim kusurumuzu ben gelemedim çoktan beri ama filan diyerekten bir gönül alaraktan bunu ziyaret etmek. Asıl budur diyor. Onun için daima İslam'da rabıtı-i İslamiye denen İslam bildiğinin muhafazası için birbirlerimize böyle sarılaşmak lazım. Geçenki ders ne kadar acıydı. Bir taraftan acı, bir taraftan da tatlı. Müslümanlara ne oluyor ki bugün? Hep birbirleriyle arka vermişler, arka arkaya çevirmişler. Uğunu beğenmez, uğunu beğenmez. Bir hale gelmiş. Söz para etmez, laf para etmez, bir şey etmez. Ne desem boş. Çünkü nefisler kabarmış. Bu nefisler dini İslam'ı yıkmak için yegane vasıtadır ortada onlar. Biz de onların kölesiyiz. O ne derse biz de onu yaparız. Müslümanlık topluluğu emrediyormuş. Bu şöyle dursun. Müslümanlık birliği vaat ediyormuş. Bu da şöyle dursun. Şimdi bizim keyfimiz böyle istiyor. Sen sence, ben bence. Ne sen bana yanaşırsın, ne ben de sana yanaşırım. Böyle şey mi olur? Ama dedi ki azap gelince bu zaman öyle sarılırsınız ki birbirinize. Ha? Öyle sarılırsınız ki koparamazlar kimse aranızı. Ama o azap geldikten sonra ne fayda ya? Ne fayda eder? Onun için İslam demek nasıl? Mümin olmayınca cennete giremezsiniz. İmanınız olmayınca da imanınız olmayınca cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman sahibi olamazsınız. Ne demek bu aziz kardeş? Ne demek bu? Birbirinizi sevmedikçe iman sahibi olmazsınız. Kıyamet kıparsan, doğurma vursan kafasına pat. Kabul etmez mi adam? Müslüman diyor o kadar. Nasıl Müslümansın aziz kardeş? Sen beni sevmezsen, ben seni sevmezsem, şarttaki Müslümanla kattaki Müslüman hep bir Müslümandır. Ayrılık yok. İsterse Japonya'da olsun, isterse bilmem nerede olursa olsun. Halbuki bir vatanın içerisindeyiz ya, bir avuç toprağın içerisindeyiz de bir vatanın içerisinde bir mektepte okumuş, bir medresede diz çekmiş, bir kubbenin altında oturuyoruz da hala birbirimize karşı ne sevgimiz var ne de muhabbetimiz var. Böyle Müslümanlık işte bu kadar olur. Allah günümüzü affetsin. Onun içindir ki, şimdi saflar var ya, namazda saflar. Birisi burada açık bıraktı, birisi de orada açık bıraksa da namazı kılsak ne lazım gelir? Bir şey lazım gelir. Namazımız namaz. Fakat Cenab-ı Peygamber diyor ki safların arasında boşluk bırakmayın. Sıkışın. Sıkışın. Niçin? Şeytan da aranıza girmesin. Bir yek vücut olun yani. Yek vücut olun. Dünyanın mersus diyorlar. Yıkılmaz bir kala gibi. Dünyanın mersus. Bunun hikmetlerini saymakla tükenmez. Yalnız size şu kadarını söyleyeyim. Belki işte 35 yaşlarında var mıydım, yok muydum bilmem. Buraya bir hoca efendi geldi. Bilmem nereden. Güzel vaaz ediyor. Daha o zaman da padişahlık devri burada. Anadolu'da da muharebeler oluyor. Bu adam dedi ki, hangi hastalık olursa olsun dedi. Onun sözünü naklediyor. Tedavisi cemaatin arasındaki saflara girmektir. Cemaatin arasındaki saflara girsin, veremse de iyi olur diyor. Bilmem ne dese iyi olur diyor. Bir de şeyi söylemişti galiba. Biz üzüm var, bu üzümün suyunu içmek şartıyla. Ki buna adı aklıma gelmedi. İçerisini kızdıran bir ilaç bu. Bunu da içtiği takdirde Ne veremi kalır ne bir şey kalır. Üçüncü devreye girip de gitmesi yaklaşmadıysa. Birinci, ikinci devrede kurtarır kendini diye söylemiştim. Cemaatin fevaidi, nametine aydır. Safların hem düzlüğü hem de sıklığı şarttır. Bizim saflar, işte Arabistan'da yalnız onu görüyoruz. Bu da mecburiyetten. Saflar sıkışıyor, bu da adam geliyor yine araya girmeye çalışıyor. Ona da yer veriyorsun yine, bu da sıkışıyor. Sıkışmak suretiyle ki öyle sıkışmak lazım saflar arasında. Leysel iman bittemenni ve la bittehalli ve lakin huve ma hukkira fil kalp ve saddekahul fi ila ahir hadis. İman temenni etmek. Ben de müminim ben. İnşallah ben de mümin olurum. Temenni. Ben de iman ederim. Ben belki bir namaz kılarım. Bu temenniyle iman olmaz. Ve la tehalli. Süslenir. Kocaman bir kavuğu var başında. Gayet güzel bir kısa gelmiş. Efendim işte şallar atılmış üzerine falan. Ayağında da güzel gayet. Eskiden bilmem ne derlerdi o ayakkabı. Öyle bir ayakkabısı var ayağında. Herkes sakalı da güzel kayat, bembeyaz filan. Herkes elini de öper, ayağını da öper. Ha, böyle zinetlenmeyle, süslenmeyle, temenniyle iman olmaz. Buna bu iman, makbul bir iman değil yani. İman değil. Ya? وَلَاكِمْ هُوَ bu iman مَا وُبْكِرَ فِي الْقَلْبِ وَسَدَّقَهُ الْفِيلِ bu kalpte yerleşen bir karar, müsebat olmakla beraber haya, havf, huşu, hudu, tevazu sahibi olması lazım. Huşusuz, hudusuz, hayasız olan imanın kıymeti bu kadar olur. Allah'ım. Buna da وَسَدَّقَهُ الْف۪يلِ Ef'ali harekatı bunun böyle bir adam olduğunu tasdik eder. Hayası yüzünden bellidir. Hudu huşu yüzünden bellidir. Harekat-ı hasenatı buna göredir. Ha. Bu pekala. Yoksa öyle gösterişle bu iş olmaz. El-ilmü ilman. Bunun için ilim iki denedir. İki kısımdır. İlmün bil-lisan ve ilmün fil-kal. Birisi dili. Okursun. Edebiyat mektebinde de okuduysan fesahat, belagat, edebiyat yerinde konuşurken herkes bayılırsa. Ne güzel konuşur. Bir de şak şak yaparlar. Kendi koltuklarını kabartırsın tabii bu şak şak işitince. Bu dil ile olan ilim, ilmün car alelsan. Dil üzerine cari olan bir şeydir. Velakin fi hatarun. Bunda tehlike vardır. İnsanı riyaya, müdahaneye, efendim sümaya götürür. Çaresiz. Ve ilmün fil kalp. Diğeri de kalb ilmidir ki. Fe emmâ ilmül kalp. Şimdi bu ilmün kalp. Fel ilmün nâfik. Fayda veren ilim bu kalb ilmidir. Gönül açılsın. Allah'tan oraya rahmet nizal olsun. Fütuhatlar gelir. Sen de hayran kalırsın. Herkes de hayran kalır. Ama bu ilmün kalp. Şimdi hep demişliği özenlenenler çoktur. Filan şeyh çok güzel. Filan şeyh çok güzel. Gidelim evini öpelim. Biz de ona derviş olalım. Diyerekten özenlenenler çoktur. Dervişlik tesbihli değildir. Dervişlik tesbihli olmaz. Gece namazlarını kılmakla o da olmaz. Bunlar zaten Müslümanlığın emri. Vazife Müslümanlıkta onlar Müslümanlığın emri. Ya nedir dervişlik? Teslimiyettir. Teslimiyet ki zaten bu da Allah'ın emridir ama tarikata gireceğin mi, şeyhe gireceğin mi? Teslim oluyorsan öl dediği vakitte ölebileceksen ne mutlu sana. Demiş olursun. Yok öyle deme. Olmadı mı? At kendini öte tarafa. Bir hikayesini söyleyeyim. Bazı İslam Hazretleri işi diyoruz tabi. Allah şefaatine nail. Büyük zat. Şimdi dervişlerde de erbe'in denilen bir halvet usulü vardır. Dervişlere orada 40 gün ders öğretirler. Riyazet çektirirler. Bu demek değildir ki sen tekemmül ettin, oldun artık. İşte 40 gün burada kaldın ya, tekemmül ettin, oldun. Hadi Allah selamet versin, yolun açık olsun demek değildir. Bunu öğrendin ya, ölünceye kadar bu yoldan ayrılma demektir. Ölünceye kadar bu yoldan ayrılma. Ayrıldın mı yıkıldın gitti. Ben orada yaptıydım ya. Orada yapmakla biter mi? Müslümanlık kıyamet kadar alacak. Olur mu bu, dayanılır mı buna? O dayananlar pekala dayanmış. Bu bahizim sistem yaratıkta 30 sene olmuş. Soğuk suyu ağzına konmamış adam. Neyse rahmeti rahmana kavuşmuş. Allah rahmet etsin. Cenab-ı Hak şefaat etsin. Ne halde? Bizim Kars'ta yatan Hazreti Ebil Hasan Harkani Hazretleri var. Kars'ta yatan. Uzat artık kaç sene sonra dünyaya geldiyse, Bayezid Bistami'nin vefatından kaç sene sonra dünyaya geldiyse gelmiş. Fakat Bayezid Bistami'nin hayranı olmuş adam. Hayranı olmuş. Bunun mezarını bulmuş neredeyse. Yakın bir yer demek ki Harkan ile bulunduğu yer arasında. Her gün 12 sene efendi. 12 sene her gün onun mezarına gitmiş. Ya Rabbi buna verdiğin irfandan bir nebze de bana ver demiş. Ariflik kolay bir şey değil canım. Laftan olmaz ki ariflik. Bir nebze de bana ver. 12. senede kar yağmış. Her yer şey 1 metre 2 metre kar oluyor ya buralarda. Kar olmuş, dolmuş her taraf, gitmiş mezarlığı bulamamış, mezarı bulamamış. Mezarlığı buluyor da mezarlığı bulamıyor. Dolaşıyor, dolaşıyor, bugün kısmetimiz yokmuş diyor. Geri dönüyor. Yürü dönerken Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Bazı İslam'ın ruhaniyeti tecelli ediyor, gel ben buradayım diyor. Gidiyor gene orada. Bugün kendisi ümmi ama. Okumak bile bu işi yapamaz zaten. Ümmi olduğu için yapmış bu işi. Okumak bildin miydi bu zaman kendini hep kapılandı görür insanlar. Ümmiliği ile beraber bundaki istediği şey de evine dönünceye kadar hatmi Kur'an etmiş. Niçin? Ruh zaten bilgin efendi. Ruhun bilmediği şey yok. Ruhun bize bir şey göstermesi zarfın içerisine girmiş, kapı da kapanmış, mühürlenmiş içerisine, içerisinden dışarıya alakası yok. Bu açıldı mı o kapı, her şey bilgin senin için, her şey senin için açılıyor artık. Bu dervişlik hüner, işte asıl bu kapı, o içerideki nuru kapalı olan fenüsü kırıp o nurdan istifade etmek. İşte o anda o kapı kırılmış, ruh meydana çıkmış, kendisi de evine gelince gelip hatmi Kur'an etmiş, Kur'an almış yani, elhamdan başlamış, kule huzu bir Rabbin herşeyi bitirmiş. Niçin? İşte o gönülde var o. O ruhta bu temizlik var. Dinlemiyor musunuz canım? Hazreti Adem dünyaya geldi. Melekler işte dediler ki biz varken bu ne olacak falan diyerekten. Cenab-ı Hak imtihan için çağırdı. Toplanın bakalım. Ya Adem bu ne? Evvela meleklere sordu. Bu ne? Bilmeyiz dediler. Eşyayı soruyor. Mesela bunu ne bilecek şimdi kaç sene sonra dünyaya gelmiş bir şey. Adem bu ne? İşte televizyon efendim. Bu ne? Radyo efendim. Bu ne? Filan efendim. Bu ne? Uçak efendim. Bu ne? Bütün eşyayı söylüyor. Adem'e bunu kim öğretti ya? Dünyada hoca yok, hacı yok. Mektep yok, medrese yok. İşte o ruhun, ruh hepsini bilgin. Bu bilginliğinin dolayısıyla tertemizden her eşyayı yerli yerinde bilir. Ve alleme Adem'el esme'e kulla. Hepsini. Sümme aradu alel melaik. Demek evvela Adem'e bildiriyor, sonra da meleklere arz ediyor. Melekler de acizliklerini ifade ediyorlar. Biz de şimdi o hale kendimizi getirebilir de, nurlandırabilirsek içimizi, kapılar açıldı vakitte hem görürüz hem de işitiriz, her şeyde hasıl olur. Onun için ilmül kalp, fe ilmül kalp, fe emme ilmül kalp, fel ilmün nafi. İlmün nafi odur. Fihi işaretun ila ennehu fi kemalil uluv ve refah la yenaluhu kulli ahad. Ama herkesin buna erişmesine imkan yok. Ve ilmül lisan hüccetullahi teala ala ibni Adem. Bu da hüccettir. Sana ben filan yerde söyletmedim mi? Hoca söyledi ya bu emri. Hüccet olacak ya. Söylemedi, sen de dinlemedin mi orada? Evamir-i ilahiyi haramdır dediler, günahdır dediler. Kitaplarda okudunuz, şunu yaptınız. Hüccet olacak. Okudun ama amel etmedin, yapmadın. Şimdi burada diyor ki, لِقَوْلِهِ تَعَلَى لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ Şimdi hep demekle mükellef. Herkes bu iki ilmede iş yaptı. Hani hesaptan birisi gibi ama dediler ki biz bunu yapamıyoruz, nasıl yapalım? Söyleyelim mi, söyleyelim mi, söylemeyelim mi? Söyleyin, yapsanız da söyleyin, yapmasanız da söyleyin. Tebliğdir. Tebliği söyleyeceksin. Bu mesuliyet, yapmadığın mesuliyeti sana ait. Emri tebliğ edeceksin, söyleyeceksin. Ama öteki yapar da söyler. Yapar da söyler. Aradaki farkı hatırıma geldi. Şekikul Belleri isminde bir şeyh efendi varmış. Vakti zamanında Bilik denilen bir memleketi varmış orada. Derken rahmetlik olmuş. Yetiştirdiği güzel bir talebesi varmış. İsmi aklıma gelmedi. Cemaat demiş ki, Allah rahmet eylesin. Muhterem üstadınız vefat etti. Şimdi onun yerine sizden daha layıklısını göremiyoruz. Lütfen onun yeri boş kalmasın. Siz buyurun da bizi irşad edin demişler. Demiş, bir sene sizden müflet isteyeceğim. Bir sene. Peki demişler, bir sene izin verelim. Sene bitmiş, hadi demişler. Yok demiş, olmadı daha. Bir sene daha verin demiş. Peki bir sene daha verin demişler. İki sene verilmişler. Bu her gün kendini tecrübe edermiş. Hayvanlara yem verilmiş. Hayvanların arasına görünce pır diye hayvanlar kaçışıveriyorlar. Ha, demek daha bende hayvaniyet sıfatı var. Hayvanlık sıfatı var. Binaenli adam olamadım daha. En nihayet bakıyor ki hayvanlar kaçmaz hale geliyor kendisine. Ha, demek biraz bana bir şeyler olmuş diyerekten derse başlıyor. Herkes mest-ü hayran, ağlarlar, sızlarlar. Efendim, çeşitli haller. Demişler ki, neden bizi bu iki seneden beri böyle mahrum bıraktın, yazık değil mi bize? Bak, demiş, iki seneden beri bende bu hal yoktu da onun için çıkmıyordum demiş. Çıksaydım bugünkü hal olmazdı sizde. Kiminizin kulağından girer, öteki kulağından çıkardı demiş. Günümüzde de uyku gelir, dinleyen de olmazdı demiş. Bunun bir çeşidi daha var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin oğlu. Okumuş, müderris olmuş. Alim. Baba demiş, ne olur bugün müsaade et de ben ders edeyim demiş. Oğlum, peki. Çıkmış kürsüye. Tabii hazırlanmış. Belagat, tasahat, hepsi içinde. Söylüyor, söylüyor. Uğurda uyuyor, uğurda uyuyor, uğuna yiyormuş. Allah Allah, kendisi de kimlik. Kızıyor kendi kendine. Ne iş bu ya Rabbi? Ben bunlara bu kadar eziyet çekiyorum da bu kadar nedir bu filan gaflet içerisinde derken babası gelmiş. Bu da kızmış zaten. İnmiş baba. Bunlara ders olmaz demiş. Bunlar nasıl adam bak filan diye. O çıkmış kürsüye. Selamünaleyküm evlatlar demiş. Biraz geç kaldım ama kusura bakmayın işte. Anneniz demiş. Yumurta pişiriyordu da. Onun için onu biraz yemekle meşgul oldum filan derken bir feryat. Bir çılgınlık içerisinde, bu ona karışıyor, bu ona karışıyor. Hani uyuyan adam neredeydi ya? Her cümer içerisinde içersin. Çocuk şaşırmış, ya Rabbi demiş. Ben saatlerce belagat tesahatle konuştum demiş. Hepsi uyudu demiş, babam anamın yumurtasında bahsediyor. Bak demiş şu hale ya Rabbi. Oğlum demiş, 20 sene çöllerde dolaştım ben, çöllerde demiş. Allah ile oldum. Allah ile olanın sözü böyle olur demiş. Dünya ile olanın sözü de böyle olur demiş. Allah kusurumuza kadar. Bu hadisin şeytini bitirivereyim. İlm-i zahir la yetimmü illa bi islahil bâtın. Ne kadar güzeldir ama. İlm-i zahir okuyacağız işte. Nasara yan surudan başlayacağız. En son ilme kadar öğreneceğiz. Hadisleri öğreneceğiz. Tefsirleri öğreneceğiz. Ayetlerin manalarını anlayacağız. Anlatmaya çalışacağız. Ama bu gerek anlamak gerek anlatmak ancak için temizliğiyle olur diyor. İlla bir islahil batın. Batının islahiyle mümkündür. İşte konuşursun işte Abdülkadir'in çocuğu gibi herkes uyuklar. Öyle konuşur. Ve lizâ bu sebebinin dolayı galen imamı Malik. Bak şimdi İmam Malik diyor. Men tefakkaha okudu, öğrendi. Fakih gayet üstüne alim yok yani. Hangi meseleyi sorarsan, kitaba filan ihtiyacı yok, derhal cevabını verir, fetvasını da verir. Fakih olmuş, son derece. Ama bu fakihiyle beraber, velem yetesavveh, tesavvufa hiç itibar etmemiş. Tesavvuf sahibi değil. Ehli tarikattan değil yani. Yalnız bilgisi çok. Ne diyor? Tefessak. Fasık olur. Fasık olur. Mukabili, ve men tesavvuf. Öteki de tasavvufa vermiş gücü. Gece gündüz riyazetle, efendim tesbihlerle meşgul oluyor. Ama ilmi yok. İlimden cahil. Öyleyse o da fakat tezandak. O da zındık olur. O da zındık olur. En nihayet ben Allah'ım der çıkar ortaya. İşte buraya bir zındık geliyor. Bazen çok sapkın Pis pis laflar konuşuyor. Bunun böylesine bir sopa da lazım ama bunu yapacak adam yok bizim içimizde. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنِهُمَا Kim ki bunun ikisinin bir arasını cem eder, hem tasavvuf var kendisine, hem de ilmi fıkhı var. Ha. Öyle olursa fakat tehakkak, hakikat sahibi olur o zaman. O zaman hakikat sahibi olur. İşte ondan sonra İmam-ı Azamlarımızdan tut, bugüne kadar gelen büyüklerimizin hepsi bu iki ilminde sahibiydiler. Nasıl bir kanatlı tayyarı uçamaz, ne olur en nihayet? Put dedi aşağıya. Kanatından birisine bir arıza geldi miydi? Bir kanattan gider ve yıkılır. Bu bir kanat, yalnız fıkıh kanattır. Bir kanat da sofuluk, tesavvuf kanattır. İlk kara doğru da güzel böyle, kuş da öyle değil mi? Ne güzel uçar. İstediği yerde durur, istediği yerde uçar. لِأَنَّ الْعُلَمَا لِأَنَّ الْعُلَمَا لَا يَسْتَغْنِي اَهَدِهُمَا عَنِ الْآخِرِ Hiçbir ulema yoktur ki birisinden müstahane olsun. Birisi olsun yeter bana desin de ötekine lüzum görmesin böyle bir ulema bulunmaz. Ulema ise hakikaten mutlaka ikisini de bir araya toplayacaktır. بِمَنْزِلَةِ iman وَالْاِسْلَامِ Tasavvufla fıkhın arası İslam'la iman gibidir. İslam imandan ayrılır mı? Nasıl ayrılmazsa? İmanın olduğu yerde İslam vardır, İslam'ın olduğu yerde iman da vardır. Küllüm minhüma mürtebitun bil ah. İkisi birbirine bağlı. İkisi birbirine bağlı, sökülmez. Söktün müydü işe yaramaz. Kel cismi vel kalp. Cisim var, kalp var. Cisimle kalp birbirinden ayrılır mı? Ayrılırsa bir şey yaramaz. Tıpkı bunun gibi işte. Kel cismi, belki la yenfikü ahadin anil ahir. Katliyen biri diğerinden ayrılmaz. Cenab-ı Hak hepimizin kusurunu affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine ve sarsın. Allah Celle ve Ala'nın sevdiği kulların arasına cümlemizi kabul etsin. Öyle bir rahmet bize inzal eylesin ki biz bu halimizle onun rahmetine layık değilsek de bu rahmetini bize inzal eylesin de bizi kendisini sevecek kulların arasına layık olmak şerefini nail etsin inşallah. El-Fatiha. رب العالمين على الأحاب الحمد لله أحق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وعلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم ذكرنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رب بوقدوكلarımız hatimlerden hasıl olan izin istibatı sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin bir cümle peygamberan-ı zam hazretinin evlad, ezvad, ashab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam hazretlerle beraber memleketimizin medaifdarı Halid Zeyd-i Bayyubil Ansar ile bilumum ashab-ı güzin rıdvanullahi teala aleyhi ve sellem salatın maziyen de ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bilumum ashab-ı hayratın da ruhlarla bazı hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ayrıca hediyeledik Mevla vallahu cümlesi ruhlarının mesrur kabirlerinin fırnu makamlarının âli derecelerini yüksek edip seyyiatlarına da hasenatı tebliğ eyleyelim. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah فيشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمه طيبين من جيسن ذا جان يريدن سليه سليه شنه قبيب قزمي مولا جمل أمة محمد بزرد نصيب بيسر اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك فيفط علينا من فضلك فأسبي علينا من رحمتك فأنزل علينا من بركاتك اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسنا لخاتمة بحرمة الفاتحة.